50 languages. 11. 11. ماه‌ها. ماه‌ها. ژانویه. ژانویه. فوریه. فوریه. مارس. مارس. آوریل. آوریل. مه. مه. جوان. جوان. اینها 6 ماه هستند. اینها 6 ماه هستند. ژانویه، فوریه، مارس. ژانویه، فوریه، مارس. آوریل، مه، جوان. آوریل، مه، جوان. ژوئیه. ژوئیه. آگوست. آگوست. سپتامبر. سپتامبر. اکتبر. اکتبر. نوامبر. نوامبر. دسامبر. دسامبر. اینها هم 6 ماه هستند. اینها هم 6 ماه هستند. ژوئیه، آگوست، سپتامبر. ژوئیه، آگوست، سپتامبر. اکتبر، نوامبر، دسامبر. اکتبر، نوامبر، دسامبر.